прыгоды за гэты тыдзень. У працкай студыі Віталь Цыганкоў. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў начной свабодзе на гэтым тыдні. Вас чакае фрагмент гутаркі з літаратарам і перакладчыкам Дмітрыем Плаксам, журналісцкае даследаванне, як беларусы дзяцей называюць, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». У чацвер 9 красавіка гостем вядучага начнога эфіру Юрася Бушлікова быў літаратар, перакладчык, журналіст, прадусер беларускіх праграм «Радыё Швецыя» Дмітры Плакс. Слухайце фрагмент гэтай размовы. Наш сённяшні гость – аўтар першай наўпрост перакладзенай, гэта значыць без моваў пасярэдніц, беларускай кнігі на шведскую мову. Гаворка пра выдадзеную ў леташнім кастрычніку кнігу празаіка Бориса Пятровича «Фрэскі». Пра гэтую перакладную кнігу напісаў шведскі часопіс «Практит Нінген», даслоўна «часопіс пра мову», але забыўся на перакладчыка. У выніку выбухнула цэлая хваля абурэння ў падтрымку перакладчыка з беларускай мовы. Дмітрый, фактычна той шведскі часопіс пра мову зрабіў вам добрую паслугу. Ну так, нечаканая такая вось дапамога. Але, канешне, я ўвогуле пра гэта не ведаў, пра гэта я, на жаль, не з'яўляюся падпісчыкам гэтага часопіса. Але яго чытае вельмі шмат менавіта перакладчыкаў, увогуле людзей, якія прафесійна працуюць з мовай. І вось я не чытаў гэта артыкулу маленька і нават не ведаў пра гэтае абурэнне. Мне вось проста даслалі ліст пра гэта па электроннай пошце. Вось такім чынам я даведаўся. Гэта такая шведская рыса, салідарнасць. Гатовасць абараніць пакрыўджанага. Ну, я не адчуваю сабе вельмі такім ужо пакрыўджаным. Але так, значыць, салідарнасць гэта такое пачуццё, якое распаўсюджанае і такая рыса нацыянальнага характару, калі можна гаварыць пра нацыянальны характар шведаў, дык яны народ такі салідарны, і гэта такі прыклад. Ну, гэта як бы не такая агульная салідарнасць усяго грамадства, але гэта такая салідарнасць карпаратыўная, але тым не менш. Што азначае гэтая кампанія? Што, у прынцыпе, ў Швецыі быць перакладчыкам мастацкай літаратуры, гэта такая ганаровая рэч, так? Не, зусім не. Гэта зусім не так. Увогуле ў Швецыі перакладчык доўгія гады лічыўся як бы тэхнічным супрацоўнікам, так? Нешта кшталту верстальшчыка. Хаця, канешне, былі зоркі перакладу, як, напрыклад, і ёсць, як, напрыклад, там, я не ведаю, Андрэш Будыгорд, перакладчык з польскай мовы, які перакладаў і перакладае там Чэслава Мілаша, Шымборску, Капусцінска, які па агульнапрынятым меркаванні ёсць прычынай таго, што і Мілаша, і Шымборска атрымалі Нобелеўскую прэмію, бо ён зрабіў вельмі-вельмі добрыя пераклады, гэта сапраўды так. Але так, збольша перакладчык гэта такая не вельмі прэстыжная прафесія ў Швецыі. Але ў апошні час гэта пачынае трохі змяняцца, асабліва што тычыцца мастацкай літаратуры. Вы закранулі тэму перакладаў на шведскую нобелеўскіх лаўрэатаў, ну, дакладней тых літаратараў, якія пасля, маючы добрыя кніжкі па-шведску, атрымалі нобелеўскія прэміі. І ў сувязі з гэтым, натуральна, напрошваецца пытанне, як выглядае сітуацыя з перакладамі беларускай літаратуры на шведскую, бо, скажам, калі вылучалі кандыдатуры Васіля Быкава, Рыгора Барадуліна на атрыманне нобелеўскай прэміі, то, ну, як бы падразумявалася, што ёсць пераклады і на шведскую. А што ў рэальнасці? Ну, Барадуліна па-шведску няма. Быкаў ёсць, дзве рэчы ёсць. Ёсць кар'ер. Кніжка была перакладзеная, калі не памыляюся, у 1991 годзе з рускай мовы перакладчыкам Стафанам Скоттам, які, дарэчы, ёсць вось такой вось зоркай перакладу ў Швецыі. Таксама і ў мінулым годзе выйшла аповесць быкава ауганец асобнай кніжкай у перакладзе Нільса Хокансона, таксама з рускай мовы, але перакладчык карыстаўся беларускім арыгіналам таксама, бо ён вывучае беларускую мову цяпер. Гэтая кніжка атрымала назву «Ветэран» па-шведску. Вось гэтыя две кніжкі. З тых, каго вылучалі на Нобелеўскую прэмію, больш за ўсё ў Швецыі па-шведску прадстаўлена Светлана Алексіевіч. На мінулым тыдні ў перадачы «Дом літаратара» у эфіры «Свабоды» паэт Алесь Чобат, гаворачы пра долю беларускага паэта, сказаў даслоўна такое. «Беларусь не Швецыя, дзе 7000 аўтараў і ўсе на датацыі». Ці сапраўды гэта так, ці аж настолькі камфортна шведскаму літаратару ў Швецыі? Не, ну это трохі перабольшанне, канешне. Я не ведаю, колькі ў Швецыі аўтараў, у саюзе пісьменнікаў Швецыі недзе каля 2000 сябраў, але туды ўваходзяць і перакладчыкі, і тыя пісьменнікі, які пішуць, ну, напрыклад, літаратуру дакументальную, не толькі мастацкую літаратуру. Вядома, у Швецыі вельмі такая добрая і вялікая, так бы мовіць, сістэма дапамогі не толькі пісьменнікам, але і мастакам, і ўвогуле дзеячам культуры. Ёсць розныя дзяржаўныя ўстановы, якія займаюцца размеркаваннем гэтай дапамогі. А, ну ёсць яшчэ, канешне, невялікая катэгорыя пісьменнікаў, якія атрымліваюць ад дзяржавы пажыццёвую, як бы, зарплату, такую падтрымку, пажыццёвую стыпендыю. Гэта не вельмі вялікія грошы, але на іх можна пражыць. Вось. Ну, іншая справа, што, уласна, я не вельмі вітаю такую сістэму, калі пісьменнікі залежаць зашмат ад дзяржавы. Бо дзяржава, як і любы іншы гулец, той, хто плаціць грошы, вядома, пераследуе свае нейкія уласныя інтарэсы. Размова будзе няпоўнай, як не сказаць пра вас як літаратара, аўтара ўласных мастацкіх кніжак. На падыходзе я ведаю, новая кніжка мае выйсці ў Менску, і чуў ужо водгукі, што гэтая кніжка не падобная ні да якай іншай кніжкі ў беларускай літаратуры. Так маё пытанне вельмі простае, у чым яна такая не падобная ні да якай іншай? Ну, ведаеце, мне даволі цяжка гаварыць пра сябе самога яшчэ, ну, як пра перакладчыка яшчэ туды-сюды, а як пра пісьменніка, гэта ўвогуле зацяжка. Я не магу ацэньваць тое, што я сам раблю, ну, я думаю, што меецца на ўвазе тое, што гэтая кніжка напісана, ну, такой гранічна уласнай маёй мовай. Я думаю, што, ну, гэта можа шмат каму не спадабацца. Але паглядзім, хай кніжка спачатку выйдзе, потым паглядзім. Дмітры, вы не першы год займаецеся радыёжурналістыкай. Вашымі фактычна стараннямі былі запачаткаваныя беларускія перадачы Радыё Швецыя. У якой стадыі, у якім стане гэты праект? І от, можа быць, яшчэ тут дадаткова пытанне, ці ведаеце вы сваю аўдыторыю? Наше вяшчанне Радыё Швецыі на беларускай мове, яно такое даволі сціплае. Яго ніяк немагчыма параўнаць, скажам, з вяшчаннем «Свабоды» ці нават «Нямецкай хвалі». Але робім, што можам, і ў гэтым годзе ўжо вось беларускай службе Радыё Швецыі будзе 5 год. Значыць, якія перспектывы, гэта я, на жаль, не магу адказаць на гэтае пытанне, бо гэта не ад мяне залежыць. Але ўжо сёння, натуральна, можна слухаць перадачы, беларускія перадачы Радыё Швецыя і праз інтэрнэт. Так, можна слухаць праз інтэрнэт. У нас ёсць старонка ў інтэрнэце www.radiobelarus.se. Вось, і там ёсць і архіў нашых перадач, усе нашы перадачы ёсць у фармаце падкастынгу, таксама можна лёгка іх спампаваць і паслухаць. Гостем «Ночной свободы» был литератор, перекладчик, журналист, продюсер белорусских программ «Радио Швеция» Дмитрий Плакс. Цалком гутарку вы знаете на нашем сайте свобода.орг. Вы слухаете выбранные материалы «Ночной свободы» за минулый тыдень и на черзе «Доследование свободы». Давней монопольное право давать имя дитяти мела церква. Звычайно, поп ці ксёнц выбирали имя без удзелу батьков поводле церковного календара. Цяпер часы змяніліся, і бацькі самі выбіраюць імя нашчадку. Некаторыя цікавяцца яго паходжаннем, даведваюцца, што гэта імя азначае. Іншыя ідуць за модай. А нехта хоча, каб яго нашчадак меў рэдкае і гучнае імя. Як беларусы называюць дзяцей цяпер? Даследаванне Інны Студзінскай. Перш за ўсё, імя, прозвішча сведчыць пра нацыянальную прыналежнасць чалавека. Возьмем да прыкладу вядомых людзей беларускай зямлі. Францішак Багушевіч, Кастусь Каліноўскі, Язэп Драздовіч, Адам Міцкевіч, Пятрусь Броўка, Паўлюк Трус, Янка Купала, Якуб Колас. Чытаем пярэбры з новай зямлі Якуба Коласа. Тут быў Базыль, Антось Тацянін, Карусь Дзівак, ён між парканін схаваў трайню, рагач, дзве восі, тайком узяўшы ад Антося. Яшчэ Кастусь, Паўлюк Куртаты, Сцяцюк, Казюк Скарабагаты, ды брат Міхася і Антося, мужчын нямала набралося. Яшчэ больш называе паэт жаночых імёнаў, свержынскіх кабетаў: Каруся, Палуся, Цацэля, Марцэля, Алена, Магдалена, Зося, Антося, Анета, Пракседа, Івася, Кася, Марыля, Тацяна, Марыяна, Антоля, Міхаліна, Зося, Тэкля, Кацярына, Аўдоля. Усё больш беларусаў называюць сваіх дзяцей старажытнымі імёнамі. Нядаўна нарадзілася дачка ў Святланы Завадскай. Вось што яна распавяла пра тое, як называлі дзяўчынку. Аделька, Аделя. Мы глядзелі многа розных імён, але вырашылі, што вось такое беларускае імя будзе ў яе. Не хацелі запісваць Аделя праз «э». Шаржук тэлефанаваў Арлову, стараўся з ім, што рабіць. Ён кажа, не, Аделя через «э», калі гэта сапраўднае беларускае імя. Потым яны самі глянулі некі слоўнік, знаеш, писали Аделя. Лінгвіст Змітер Саўка кажа: нічога дзіўнага, што так сталася. Калі б я, напрыклад, хацеў перапісацца ў пашпарце з Дмітрія на Змітра, несумненна, узніклі б такія самыя праблемы. Ужо наколькі мне ўдалося пераканаць заксаўскіх працаўнікоў, залежыць не столькі ад іх саміх, вы здзівіцеся, як ад інстытуту мовазнаўства, а канкрэтна ад яго кіраўніка, спадара Лукашанца, які штодзённа, і ён мне паказваў гэтыя дзясяткі лістоў з розных інстанцыяў падобных заксаў, штодзённа выдае сваё кампетэнтнае рашэнне. Загадчыца першамайскага ЗАГСу сталіцы Станіслава Макарэвіч тлумачыць: кстати, мы тоже обращаемся к Лукашанцу, это один из источников, он нам разъясняет, или родителям. У нас обычно таких не бывает уже спречек. Если уж хотят они, пожалуйста, пишите, как вы считаете, на беларускай мове. Беларускія ЗАГСы карыстаюцца звычайна агульным слоўнікам Сцяпана Грабчыкава, але ёсць немало адмысловых іменнікаў. Ёсць слоўнічак 1965 года Міколы Судніка, дзе падаюцца сярод афіцыйных формаў і неафіцыйныя. Ёсць слоўнік Альгерда Чыжа, беларускі іменнік. Даследчык беларускіх імёнаў Сымон Барыс склаў слоўнік беларускія імёны. Дарэчы, сам спадар Барыс у 1998 годзе ў сталым веку пры абмяне пашпарту настаяў на тым, каб замест Сямёна яго запісалі Сымонам. Праўда, у ЗАГС прыйшлося прынесці даведку з інстытуту мовазнаўства, што Сымон – беларуская форма Сямёна. Імя, номіна павінна выконваць галоўную сваю функцыю – намінацыйную, называнне, перакананы лінгвіст Змітер Саўка. В універсітэце, калі лінгвістычна выкладаў, у мяне была група 10 чалавек. Адзін – Петя, 4 – Наталлі і 5 – Ален. Функцыі намінацыі у такім выпадку імя не выконвае. А імя мусіць называць, падкрэсліваць нейкую адметнасць, адрозніваць чалавека аднога ад чалавека другога. Такім чынам я зараз настайнасць. Хай гэта будуць самыя розныя імёны, найлепш, калі яны будуць грунтавацца на беларускай традыцыі, узятай з фальклору, са старабеларускіх тэкстаў, з нашай гісторыі. Хай будуць Рагнеды, Вітаўты, Рагвалоды. У самога Змітра Саўкі чацвёра дзетак: Уладзіслаў, Юстына, Караліна. Ну а сам малодшага нараклі падвойным імем Стэфан Люцыян. Што да Люцыяна, гэта звязана з паэмай Максіма Танка «Люцыян Таполя» пра выдатнага народнага майстра, разьбяра, скульптара. Ну а Стэфан асацыюецца са Стэфанам Батурам. Дарэчы, вяртаецца традыцыя называць дзяцей падвойнымі імёнамі. Клясык беларускай літаратуры Багушэвіч меў імя Францішак Бенедыкт, поўнае імя Каліноўскага Канстантін Вікенці. Многія прадстаўнікі свядомай інтэлігенцыі дзяцей сваіх назвалі сапраўды беларускімі імёнамі. У палітыкаў Вінцука Вячоркі – Радаслава, Ружана і Франак. У Александра Меленкевіча – Вітаўт. У паэта і барда Эдуарда Акуліна – Верас. Якія імёны зараз папулярны ў беларусаў, распавядае загадчыца першамайскага ЗАГСу Станіслава Макарэвіч. Мария на первом месте стоит у девочек. Мария, Дарья, потом Анастасия. А сярод хлопчиков? Алексей, Максим, Артем. Они кем экзотичными протягивают называть? Альгерт у нас одно имя было уже. Даниэль, Марк, Мелания, Алисия, Веста. Як вы чё він назовете, так ён и поплыве. Казаў літаратурны герой капітану Рунгель. Таму да выбору імя дзіцяці бацькам варта паставіцца сур'ёзна. Прагучаў досвід Інны Студзінскай, як беларусы дзяцей называюць. У эфіры выбраны матэрыялы «Начной свабоды». З вамі Віталь Цыганкоў. І на чарзе штотыднёвы кінагляд Максіма Жбанкова. Пачынаем шарговай стужкі славутага Дэвіда Фінчара. Фільм мае доўгую назву «Таймнічая гісторыя Бенджаміна Баттона». І, як звычайна ў Фінчара, гэта што заўгодна, толькі не камерцыйнае кіно. Рэжысэр дэманстратыўна гуляе са старым літаратурным матэрыялам. У гэтых руках невялічка навэлла Фрэнсіса Скотта Фіцджэральда ператвараецца ў патэтычны расповед аб парадоксах часу. Галоўны герой, народжаны на пачатку мінулага стагоддзя, жыве ў адваротным накірунку. То бок з маленства ён выглядае суцэльным старэйшай, а потым пачынае маладзець. І нарэшце сустракае каханне свайго жыцця, але жанчына сівее. А вось Бен Баттон наадварот. My name is Benjamin Button, and I was born under unusual circumstances. While everybody else was aging, I was getting younger. All alone. You're so young. Only on the outside. Фінчер зняў свайго Фореста Гампа. Бенджамін Баттон праходзіць праз усе драмы і спакусы 20-го стагоддзя ад вайны да рок-н-ролу. Карцінка прыгожая і кранальная, Брэд Пітт і Кейт Бланшет ведаюць сваю справу і выконваюць галоўныя ролі амаль бездакорна. Але на паўнавартасны фільм не хапае сюжэту. Усё зразумела ўжо пасярэдзіне стужкі. А потым даводзіцца папросту назіраць за парадам спецэфектаў і адлічваць час да фіналу. Таймнічая гісторыя Бенджаміна Баттона – фільм, як на Фінчара, пасрэдны. Але які час, такія песенькі. Былыя радыкалы сёння здымаюць меладрамы, і з гэтым нічога не зробіш. Галоўнае ўражанне таксама з Галівуда – «Чарнільнае сэрца». Новая казачка для малалетак – гісторыя пра лекара кніжак і ягоную дачку-тінейджера. Дзядзька чытае кніжкі, але незвычайным чынам. Варта прачытаць старонку, і кніжныя героі і пачвары трапяць у наш свет. А хтосьці значыла, наадварот, сыдзе ў кніжку. He was a little black dog with long silky hair. It was Toto that made Dorothy laugh. Дзіўна, што фільм зняты на падставе кніжнага бестселера, таму што нічога займальнага і неверагоднага тут няма. Неўцямны бег падзеяў, карыкатурныя злодзеі, дурныя героі, неблагія акторы Хелен Міррен і Брэндан Фрэзер робяць, што магчыма, але могуць яны няшмат. «Чарнільнае сэрца» дапаможа забіць час, але асалоды не чакаюць. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – стары, але зусім не састарэлы. Стужка Рамана Паланскага «Фрэнтык», то бок «Апантаны» альбо «На мяжы шаленства». Гэта лепшы еўрапейскі фільм Паланскага, а пачынаецца ён геніяльна проста. У звычайных амерыканца крадуць жонку адразу пасля іх прыезду да Парыжу. Усё як трэба. Мужны Гаррысон Форд лётае, не ведаючы мовы, па ўзбярэжжы сены. Загадкавае французскае дзяўчо запальвае яму цыгарэты і памірае, калі патрабуе сюжэт. А ў самыя лірычныя моманты гучыць Грэйс Джонс са сваім лібертанго. Глядзець не адарвацца. Кінагляд Максіма Жбанкова першы раз гучыць у эфіры «Начной свабоды» кожны чацвер. І на завершэнне нашага агляду перадача «Барды свабоды». І я ведучы Змітер Бартосік на гэтым тыдні расказваў пра Валер'яну Куставу. Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Тыдні гостей нашай студыі будзе аўтарка, якая, нягледзячы на свой малады ўзрост, ужо мае імя. Першая нізка яе вершаў выйшла ў часопісе «Бярозка», калі аўтарцы было 7 гадоў. Першы зборнік паэзіі з'явіўся, калі ёй яшчэ не споўнілася 12. Асобныя яе творы перакладаліся на нямецкую, французскую, ангельскую і польскую мовы. Наша гостя – Валярына Кустава. Па кудзелі, па маці практычна ўвесь род размаўляў на беларускай мове. Мая прабабуля Усціння, мая бабуля Валя, якая была выкладчыцай рускай мовы і літаратуры, ўсё жыццё размаўляла на беларускай мове, цудоўна спявала беларускія народныя песні. Да нас заўсёды там на каляды, на дзяды прыходзілі цудоўныя беларускія мастакі, паэты, пісьменнікі, празаікі, акторы, і яны спявалі беларускія песні, распаказвалі нейкія гісторыі, цікавыя легенды беларускія. Мы з маім братам Алесем ва ўсім гэтым раслі, вучыліся любові да народнага, любові да сябе ў народным. І мая маці, яна размаўляе на беларускай мове таксама. Зрэшты, гэта, ну, натуральным чынам перайшло з маленства. Хаця з іншага боку, тое, што па мячы, у мяне наадварот, у мяне дзядуля з Волгі, там такая моцная руская культура. Я ведаю таксама даволі шмат народных песень ад бабулі, і яна нас вучыла, у нас такія два моманты выхавання было. Першае гэта яна, ну, і бацькі вадзілі нас на розныя выставы, спектаклі, вось як бы такі культурніцкі момант, і другі гэта культура ў тым ліку, напрыклад, што вечар яна нас з братам водзіла на там ганак ці на гаўбец і вучыла глядзець на неба. Мы па гадзіне, па дзве вучыліся проста глядзець на неба. Таму мне нават унутры ад пачатку была гэта культура. Дзіцячы наіў, мудрэйшы за старасць, бліжэйшы за сталасць, дзіцячы наіў. А хто б мне наліў зялёнай гарбаты, даў добрай парады, а хто б мне наліў? Усміхніся мне, вясна, дзе бадзяжныя сувоі ахінаюць нашы мроі, завірушны срэбны страх. Усміхніся мне, вясна, дзе бадзяжныя сувоі ахінаюць нашы мроі, завірушны срэбны страх. І здрадзіў бы мне, была бы я рада, няма нават здрады, і здрадзіў бы мне. Няма і кахання, і гэта расплата, з табою расплата мая па вясне. Усміхніся мне, вясна, дзе бадзяжныя сувоі ахінаюць нашы мроі, завірушны срэбны страх. Усміхніся мне, вясна, дзе бадзяжныя сувоі ахінаюць нашы мроі, завірушны срэбны страх. Няма тут віны сляпога чаю, ды ўсё ж выбачаю табе свае сны. Хацела ўзляцець, ды не выпадае, цябе адпускаю, бывай да вясны. Усміхніся мне, вясна, дзе бадзяжныя сувоі ахінаюць нашы мроі, завірушны срэбны страх. Усміхніся мне, вясна, дзе бадзяжныя сувоі ахінаюць нашы мроі, завірушны срэбны страх. Дзіцячы наіў, мудрэйшы за старасць. Прагучалі выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. Агляд падрыхтаваў Віталь Цыганкоў. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.